شب بخیر کوچولو. امشب برای بچه‌ها تیق‌تیقی تنها رو بگم. ممکنه عزیزای دل من جوجه تیقی ندیده باشن. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون، خدای خورشید و ماه و ستاره ها، خدایی که شما رو خیلی دوست داره. سلام عزیزای دلم، شبتون بخیر. دلم براتون تنگ شده بود. بله خیلی زیاد دلم میخواد که هر لحظه پیشتون باشم. انشالله که سلامت باشین. بچه ها جوجه تیغی دیدین؟ بعضی ها ممکنه دیدین، بعضی ها ممکنه ندیدین. حالا گوش بدین یه قصه در مورد جوجه تیغی. اسمشم ابتدا گفتم، تیق تیقی تنها. یکی بود یکی نبود. توی یه مزرعه بزرگ حیوانات زیادی زندگی می کردن. هر روز خرگوشک و جوجه طلایی و پیشی کوچولو و ملوس با موشموشک با همدیگه بازی می کردن. اما تیق‌تیقی همیشه تنها بود. اونا باهاش بازی نمی کردن. آخه تیق‌تیقی بچه یه عالمه تیغ تیز داشت که اونا می ترسیدن. اگه تیق‌تیقی هم می رفت پیششون تا باهاشون بازی کنه، اونا حاضر نبودن. بله می گفتن تیقاش یه وقت میره توی تنمون. همم بهش می گفتن وای تیق‌تیقی به ما نزدیک نشو، برو اون دور دورا، تیقات میره تو بدن ما. تیق‌تیقی هم طفلکی خیلی ناراحت می شد، قصه می خورد، دلش می خواست دوستش داشته باشن، اما اونا تو جمع خودشون اونو راه نمی دادن. یه روز موش کوچولو اومد پیش تیق‌تیقی و گفت تیق‌تیقی من از تیقهای تو نمی ترسم، به نظر من این تیقهای تو خیلی هم خوشگلن، تو رو خیلی قشنگ کردن. تیق‌تیقی یه نگاه به تیقاش کرد و گفت راست میگی؟ پس چرا بچه ها منو دوست ندارن؟ منو تو بازیشون راه نمیدن. موشموشی گفت بچه ها تو رو دوست دارن، فقط از نوک تیز تیقهای تو میترسن که یه وقت ممکنه بره توی تنشون و دردشون بگیره. تیق‌تیقی با ناراحتی گفت خب من چی کار کنم که اونا نترسن از تیغای من؟ موش کوچولو که دوستش به تیق‌تیقی کمک کنه گفت صبر کن، من یه فکری دارم. من میرم پیش مامان موشی، بهش میگم یه پیراهن برای تو بدوزه که روی تیغای تو رو بپوشونه تا دیگه تیغای تو اصلا پیدا نباش. تیق‌تیقی خیلی خوشحال شد. وای اگه اون پیراهن و تنش میکرد دیگه میتونست با دوستاش بازی کنه. چند روز بعد موش کوچولو پیراهن مخصوصی رو که مادر برای تیق‌تیقی دوخته بود آورد و کمکش کرد تا اون پیراهنو بپوشه. تیق‌تیقی پوشید و رفت پیش دوستاش. اونا تا تیق‌تیقی رو دیدن گفتن نزدیک ما نیا، ما از تیغ‌های تیز تو میترسیم. تیق‌تیقی گفت کدوم تیغ؟ من که تیغ ندارم. حیوانا شروع کردن به خندیدن. تیق‌تیقی فهمید که تیغ‌هاش پیراهن رو هم سوراخ کرده و بله تیغا اومدن بیرون. تیق‌تیقی که حسابی ناراحت شده بود با گریه برگشت پیش موش کوچولو. موش کوچولو گفت نگران نباش دوست من، تیق‌تیقی عزیز من یه فکری دارم. موش کوچولو رفت پیش مامانش و ازش کمک خواست. بعد دوتایی رفتن کنار رودخونه. تیق‌تیقی تنها کنار یه تخت سنگ نشسته بود. مامان موشی گفت با هم بیاین بریم پیش دوستاتون. بعد ستایی رفتن پیش دوستای مشموشک و تیق تیقی که داشتن با هم بازی میکردن. اونا تا تیق تیقی رو دیدن گفتن نیا به طرف ما، نزدیک نشو به ما. مامان موشی به حیواناتی که اونجا بودن گفت ببینین بچه ها، من و مشموشک کوچولو چقدر راحت کنار تیق تیقی راه میریم، حتی باهاش بازی میکنیم، غذا میخوریم. تیق تیقی وقتی تیقاش تو بدن حیوانات دیگه فرو میره احساس ترس ایجاد میکنه، بله، و ممکنه به کسی آسیب بزنه. اون برای دفاع از خودش تیغ‌هاشو نشون حیوانات دیگه میده، یعنی منو اذیت نکنین که من تیغ دارم. هر کدوم از شماها برای دفاع از خودتون یه کاری میکنین دیگه. مثلا پیشی کوچولو با پنجه‌هاش نشون میده که پنجه‌های تیزی دارم، به من حمله نکنین. اونا به هم نگاه کردن و گفتن راست میگی خانم موشی، و بعد آروم آروم رفتن به سمت تیق تیقی. تیق تیقی چند قدم بهشون نزدیک شد. تیقهاش سر جاشون بودن. تیق تیقی خندید. خرگوش و جوجه طلایی و پیشی کوچولو هم خندیدن. تیق تیقی خیلی خوشحال بود، خیلی، چون دیگه دوستاش از اون نمی ترسیدن. بچه‌های گلم، هیچی بهتر از دوستی و مهربونی نیست، هیچی. چقدر خوبه وقتی دوستمون ناراحته و قصه داره تنهاش نذاریم، بهش کمک کنیم، کاری بکنیم خوشحال بشه، درست مثل مشموشک و مادرش که کمک کردن به تیق تیقی و باعث شدن که همه دور تیق تیقی جمع بشن و دوستای خوبی برای همدیگه بشن. و تیقهای تیق تیقی هم وقتی که کسی اونو اذیت بکنه بیرون میان و اون طرف رو اذیت میکنن. بله، تیق تیقی برای دفاع از خودش از اون تیقا استفاده میکنه. خب منم کلی چیز یاد گرفتم، شما یاد گرفتین؟ خیلی خوب. گنجیش لالا مهتاب لالا هم شروع شد و من هنوز دارم حرف میزنم. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.